คุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็คือปอนพอดแคสต์นะคะวันนี้อยู่กับปอนแล้วก็หุ่นมากค่ะ สวัสดีครับปอน โอ้ยแมนพอม สวัสดีค่ะ ว่าไปมากเป็นคนที ่แบบ มีมุมแมนสูงมากเป็นกะที่แมนมาก แมนก็ต้องแอปปะ ใช่ปะแมนไหนเบอร์แมนให้ฟังนิดนึง พ่อดีครับ แล้วยังไงแล้วแบบถ้าใครทำไม่พอใจสั่งยิง จอก ไม ่ เบอร์แมนสิ เบอร์แมนเหรอด้วยจอก เบอร์แมน เบอร์แมนเหรอใครล่ะใครมาทำล่ะ เออ ยี่แมนถามว่าใครมาทำล่ะมึงก็ต้องคุยอ่ะไม่ที่มาถามก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเออเวลาเราเบอร์แมนใช่ไหมเราเบอร์แมนว่าใครมาทำกับเราถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็จะเบอร์แมนแบบที่คุยกับ ไม่แล้วถ้าคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับแบบไอ้นั่นมันมาแบบทำกลางกับเราแบบนี้ โหแม่งแบบมึงไปถามมันเลยดีกว่า ไปถาม มันเลยดีกว่าเป็นแบบคือสมัยก่อนมาอยู่หอเน า ะ เล่า ความเบอร์แมนนิดนึงคือเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายหมดนึกออกป่ะเป็นผู้ชายแล้วก็แบบว่ากินน้ำชาอย่างงี้นึกออกป่ะ เ ออแล้วก็เด็กใต้อะคืออย่างต่ำน่ะถ้ามึงไปอ่ะไปเคลียร์อย่างเงี้ย20ค่าเคลียร์ไม่20คนที่พาไปเคลียร ์ไปกันเป็นพวก ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นหมู่คณะคือสมมติว่าแบบว่าเออเราอยากแบบเฮ้ยมึงมาคุยให้หน่อยดิแบบเออแต่ไม่ต้องพาใครมาเยอะไม่เยอะนี่คือ20 นี่คือความใต้วันนี้คุณผู้ชม ต่าง ๆคุณผู้ฟังเรามาพูดกันเรื่องความใต้ดีกว่า ความใต้เหรอ เออความใต้มีมือปงมือปืนเป็นไง วัดมืออมจริงๆถามว่าแบบนี่ถ้าพูดถึงมือปูนมีทุกอย่างคือเอาเป็นว่าวันนี้ความใต้เนี่ยบางทีก็เข้าถึงยากนะ เอออ ย่างที่บ้านเนี่ยมีน้องจริงๆมันเป็นรุ่นเดียวกันแหละคล้ายๆกันอายุประมาณสัก30ต้นๆคืออารมณ์แบบว่าเกิดมายังไม่มีชื่ออ่ะที่บ้านไม่ได้ที่บ้านไม่มีไม่ไปแจ้งเกิดอ่ะเออไม่มีชื่อในเขาเรียกว่าไงในสำ เ น า ทะเบียนราษฎร์อ่ะฆ่าใครก็ได้อ่ะคนเนี้ย แล้วทำไมแล้วเวลาที่แบบว่าตอนนั้นที่ม่าเล่าให้ฟังว่าแบบไปทำอะไรใครไม่ถูกใจแล้วแบบมีคนล้อผีตัดอะไรอ่ะเล่าสิ น้องอันนี้คือน้องเป็นแบบในซุ้มเนาะในซุ้มแล้วก็แบบว่าเมานั่งกินเหล้ากัน อะไร เงี้ยเออม่าเรียนลาแล้วก็นั่งคุยกันไอ้ชื่อไอ้น้องบอกออกชื่อได้เนาะไม่มีใครรู้จักหรอกชื่อน้องปิ๊ก ไม่ที่สำคัญพอดแคสต์แจ้งไม่มีใครฟัง แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีคนแชร์แล้วนะเพราะว่าเรื่องแบบชื่อน้องปี๊กวันนึงก็แบบว่าเราไปกินเหล้ากันนะรับน้องอะไรเงี้ยเสร็จนางก็เข้ามาเลยบอกว่าวิทัศน์ตื่นบอกพวกนายเลยนะว่าถ้าใครแบบว่ามาแรงไงตื่นแบบไม่พอใจเดี๋ยวผมดูแลให้ดูแล เทคแคร ์เทคเป็นโค้ดลับคำว่าดูแลซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออก็ค่ะดูแลก็คงไปคุยไปต่างๆให้อ่ะแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวมันยิงให้ยิง เนี่ยถึงบอกว่าม่าเป็นคนที่เบอร์แมนม่าไม่เคยเห็นกะเบอร์แมนขนาดนี้มาก่อน ก็ เอางี้เดินไปกับม่าถ้าวันนั้นม่าไม่ฟิลสาวคนก็จะไม่คิดหรอกว่าเป็นเพื่อนกะ เมื่อวานมึงโกนหนวดไปอ่ะมีแบบเวลาไปไหนใครไม่รู้ว่าแบบว่าเป็นเกย์เพราะว่าเอาจริงๆในชีวิตม่าเนี่ยตั้งแต่อยู่มาอย่างเงี้ยมีแต่เพื่อนผู้ชายแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นแบบกะชะอะไรเงี้ยคือชะนะมีแต่เป็นชะเลยอ่ะเป็นชนีเป็นผู้หญิงธรรมดาหรือไงแต่ว่าไม่มีแบบว่าพวกแบบแก๊งชนีอะไรเงี้ยไม่มี เจ้าเข้าใจก็เป็นชะแมนแมน เป็นชะแมนแมนแล้วก ็มีกะแมนแมนเพื่อนกะแมนแมนมีไหมอย่างเช่นแบบว่าข้าเจ้าอะไรเงี้ยมันก็แมนอยู่นะม่ามันก็มีความบ้างนะ มีความต่างๆใช่ไหมมันก็มีนะที่แอปต่างๆเลยแต่ว่าเราก็คือบางทีม่าก็สับสนว่าเอาเป็นว่าม่าเนี่ยคือสาวแล้วก็สาวเน า ะ ถ้าสาวคือสาว สาวก็คือสาวเลยเราไม่มาแอปว่าแบบเราจะ คร ับไปจีบมีผู้หญิงมาจีบแล้วก็ไปบอกเขาว่าโอเคเป็นผู้ชายก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง แต่ว่ากำลังพูดถึงใครอยู่เหรอคะม่า เขชัง ชังชังชัง เราขอไม่เอ่ยชื่อเน า ะ ใครเคยติดตามเพราะเราก็จะรู ้เราก็จะรู้ว่าเป็นใครไปร้องเพลงช้างแล้วก็เจ้าของเพลงช้างก็จะเป็นคนที่แบบว่า ไม่มีความชัดเจน อ ่ะคือถ้าเป็นตุ๊ดก็คือตุ๊ด เ ป็นเกย์ก็คือเป็นเกย ์คือเจ้าของเพลงช้างเนี่ยเป็นคนที่แจ๊ส แจ ๊สมากคือตั้งแต่เด็กแม่ก็ส่งให้ไปเรียนแจ๊สกับคนอเมริกันคือแบบรวยอ่ะอยู่ภูเก็ตหรืออะไรเนี้ยนะใช่ป่ะ แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าร้องเพลงเพราะนะ แต่นักร้องเพลงเพราะ นักร้องเพลงเพราะแล้ววันนึงอ่ะเหมือนเราพูดแบบว่าเหมือนเราพูดถึงเพลงอะไรต่างๆเนาะแล้วตกค่ำขึ้นมานางก็ไม่พูดอ่ะตอนที่เราร ้ อง ไม่พูด หลังจากที่เราจากกันไปมาก็ได้ดูเขาเรียกว่าในฟีดนะในฟีดก็จะมีนางขึ้นมาปรากฏว่านางไปโชว์สกิล ร้องเพลง ฉันก็อ้าวทำไมร้องเพราะล่ะ แต่ว่าในฝากคมในฝาก คือ ม ัน เป็นคนคมที่คนไม่ชอบแบบชอบโชว์ตัวเองอ ่ ะ อ๋อเหรอ ใช่แต่ว่าพอมีคนมากระตุ้นเราก็แบบว่า เออไม่แต่ถ้าเป็นม่าจะบอกอยู่นะว่าม่าเอ้ยม่าร้องเพลงเพราะนะ มันไม่เหมือนกัน หรอ เขาเป็นคนที่แบบว่าคมในฝัก คือ ไม่ชอบให้ใครรู้ว่าเขามีหรือไม่มีอะไร เออเป็นคนแอป คมในฝัก โอเคคมในฝักแล้วก็มาโชว์สกิลให้ฉันฟังอ่ะแล้วก็ไม่เคยบอกให้ฉันดูเลยว่าอ๋อมีสกิลตรงฝั่งนี้นะอ๋อฉันพูดถึงประเด็นนี้ฉันบอกว่าเนี่ยกระเทยมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกชีวิตการนึกออกไหมสกิลกระเทยอ่ะแล้วก็พูดนี่ตกลงเราจะไปสกิลของกระเทยหรือว่าไปภาคใต้กัน ไปเรื่อย ไปได้ไปเรื่อยไปเรื่อยเราก็บอกว่า1อย่างเลยที่กระเทยต้องมี1เรื่องของเรื่องของเสียงเรื่องของ voice คือใครที่มีเสียงดีฮะเป็นกระเทยต้องมี1อย่างต้องมีเสียงดีอันที่2คือถ้าไม่เสียงไม่ดีก็ก็จะมีแบบเค้าเรียกอะไรไปมีแบบเป็นทางอื่นน่ะเป็น เช่น ผู้ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ นี่ก็ เป็นการต้องพูดภาษาอังกฤษ เป็นการต้องพูดภาษาอังกฤษได้ หรือจัดดอกไม้ จัดดอกไม้หรือถ้าไม่จัดดอกไม้ก็แต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็อาจจะทำผม มีอะไร คอสตูมมาสังสายเนี่ยหรือบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งไม่ได้มีแค่ข้อเดียวอาจจะเป็นคนที่จัดดอกไม้แต่งหน้าทำผมสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันหรือบางคนไม่มีสิ่งเหล่านั้นร้องเพลงเก่งบางคนร้องเพลงกับพูดภาษาอังกฤษหรือบางคนอันอื่นไม่ได้เลยแต่พูดภาษาอังกฤษได ้คือต้องมีสักอย่างน้อยหนึ่ง เราก็พูดกันไงวันนั้นอ่ะ ใช่ ปรากฏว่ากระเทยคนนี้ก็ครบฟอร์มในฝากแหละ เขาไม่ฝาก เขามีกี่อย่างวะเขามีทำกับข้าวด้วยคุณชม ทำกับข้าว ร ้องเพลง จ ัดดอกไม้น่าจะได้นะ น ่ าจะ ถ่ายภาพ เดี๋ยวนี้กระเทยต้องถ่ายภาพสวย ใช่ อันนี้เป็นข้อใหม่นะเป็นเหมือนเขาเข้ามาเป็นข้องอกที่เพิ่งมาอยู่ในพจนานุกรมความสามารถของกระเทย ค ่ะเป็นจัดดอกไม้ซึ่งนางก็ประมาณควบ3ควบ4อยู่แหละเอาจริงๆอ่ะ ก็นางเป็นคมในฝาก คมในฝากแต่นางไม่พูดเลยวันนั้นน่ะเจอกันอีกทีคือโชว์สกิลหน้าฟีดฉันต่างๆในบทเพลงที่มีชื่อว่าก ระเจ้าก ระเจ้าเอาเป็นว่าแจ๊สลองสักท่อนนึงที่เป็นกระเจ้าในสไตล์แจ๊สของ มันเป็นแจ๊สมันเป็นแจ๊สมาก อ่าฮะนิดนึง กระเจ้าสาวจีนใหม่ยังบอกเจ้าได้ เจ๊ต้องนั่งบนนี้ด้วยนั่งบนกระห้อง ถึงวันนี้เปล่ามาแอลมาอู้มาสาวอุ้ยพี่จะเต้นเลยคุณผู้ชมทุกท่านต้องมีการเ ค าะเสียงกัดฟันบี้คอคือมันหลายอย่างมาก แต่วันนั้นยอมรับว่าโอเคเราฟังแล้วแล้วก็เพลินนะ เพราะมันร้องเพลงเพราะ แต่คมในฝากแหละ คมในฝาก ร้องเป็นทำไมไม่บอกครูสักนิดนึงตอนที่ครูบอกว่าหนึ่งในสกิลของกระเทยก็คือ ก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนคมในฝาก นะ เขาไม่เหมือนพวกเราทำอะไรได้เราก็บอก แ บ ก ไปให้เทคหมด ว่ามาสามาขสามาแมนได้แม่ก็แมนมาก็แมน มาทำกับข้าว ทำกับข้าวเออทำกับข้าวทำได้ทุกอย่างจัดดอกไม้แล้วก็บอก เออทำกับข้าวจัดดอกไม้แต่งหน้าอะไรต่างมาทำถ่ายรูป ถ่ายรูป ไม่มาก ก็เยอะนะ เยอะนะ ภาษาอังกฤษมากไม่ได้นะสิ อ่ะ ก็ต้องมีสักข้อเลยที่เราไม่ได้เน า ะ ไม่ยอมพูดคุยก็อุตส่าห์หาฝรั่งมาให้คุยด้วยแล้ว ที่เขาส่งเน็กเลสมาน่ะนะหรือเปล่า ที่ส่งของส่งเงินส่งอะไรมา เออแล้วก็มาบอกว่า เ ออแล้วก็บอกว่าในนั้นน่ะมีสร้อยข้อมือชั้นนะมีเงินอีกประมาณไม่รู้กี่หมื่นน่ะแต่มาขอค่าให้มีคนส่งมาบอกว่าขอค่าแบบไปเอาอ่ะ 20,000 ให้โอนเงินมาให้ด้วยตังตัง กระเจ้าเลยกระเจ้าไปเลย เดือดร้อนถึงเพื่อนสาวไปอีก ใช่เออนี่ก็คือแบบว่าคือไม่ได้เจอกับม่ามาตั้งแต่2อาทิตย์เนาะ 2 3อาทิตย์ แล้วเราไม่เจอกันตั้ง2 3อาทิตย์ตั้งแต่เกิดข่าวข่าวสวรรคต เราก็ คือแจ้ไม่มีแรงเลยรู้ป่ะอาทิตย์แรกแจ้ จ้าเหมือนแบบเหมือนคนสังกตายอ่ะจะอยู่บ้านจะไม่ทำอะไรเลยนะ มันก็เขาเรียกอะไรมันก็เหมือนเป็นกัน เป็นกันทั้งประเทศอ่ะใช่แต่ว่าแบบจะรู้สึกว่าจะเป็นหนักมากแล้วก็เป็นดักบ้าก่ะ มันเหมือนริวริวจิตสัมผัสมากเลยอันนี ้ใช่แล้วก็ก็เลยสังกตายไปอาทิตย์นึง ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้แต่มีพอดแคสต์ไหมมีพอดแคสต์ ก็มีพอดแคสต์เก่าๆที่ทำค้างเอาไว้ก็เอามารีลีสคือตอนแรกเนี่ยทำทุกวันเรารู้สึกว่าเหนื่อยตอนนี้ก็เลยออกประมาณอาทิตย์ละครั้งก็พ อถ้าใครคิดถึงก็มาฟังแล้ว เออไปฟังของเก่า ของเก่า ใช่ แต่ของใหม่ก็เริ่มทยอยไหมช่วงนี ้ก็นี่ไงของมาจะลงเลยวันนี ้อุ้ยตายต่างๆมากเลยใช่ เพราะว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรามาอัปเดตกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิปแห่งปีหรือว่าหลายๆอย่าง ไม่แต่ว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็น3อาทิตย์ที่แบบว่าเหมือนใจมันสื่อกันถึงกันว่าแบบว่าเฮ้ยตรงนี้นะเฮ้ยตรงน ั้น นะ อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครคุยกันแต่เราคุยกันไงมาก ไม่เรารู้คุยให้คุณผู้ฟังได้หรอ ไม่มีใครฟังแจ้ อ๋อไม่มีใครฟังแจ้ก็เลยแจ้ก็เลยรู้สึกว่าก็ ได้เล่นได้ เค้ารู้มั้ย รู้แล้วทราบดีทุกคนช่วยกันต่อไปก็ทำงานช่วยกันช่วยกันทำงาน แล้วก็ช่วยกันแล้วก็พวกกัน ไปข้างหน้าไม่เดินไปข้างหลัง คลิปแห่งปีคลิปแห่งปีต่างๆรักมาก มาก เห ็ นมากเห็นแล้วมากรักมาแบบ แล้วเอาจริงๆนะเว้ยอบอุ่นใจ อบอุ่น เราดูแล้ว เรามีความรู้สึกว่าเราฟุ้งฟิง เราฟุ้งฟิงเราเลยยิ้มระยับแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เฮ้ยรักคำนี้อ่ะรับคำว่าเราระยิบระยับไปยาวมีความรู้สึกว่าเออมอกกับคำว่าฟรุ้งฟริ้งแล้วเรามีความระยิบระยับเออมันมีกำลังใจเกิดขึ้นมาก จริงๆนะคือเราไม่คิดเลยว่าการที่คนนึงออกมาพูดแค่นี้แป๊บเดียวเนาะคลิปสั้นๆนะจะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมานะมาก เรามีความรู้สึกว่า เออ เราต้องเป็นพวกเดียวกันเข้าใจไหมแล้วเราก็ต้องไปข้างหน้าไม่ใช่ไปข้างหลังแล้วก็อันนะเรารักตรงนั้นเรารักกันจังหวะจากโคนเน า ะ ตอนแรกเราคิดว่าคลิปแห่งปีคือคลิปหลาน คลิปหลาน แต่พอป้าออกมาหลานจบเลย หลานจบจบ หลาน ป้ามาจบหลานป้ามาจบหลาน เพราะว่าป้าแบบระยิบระยับแต่ว่าหลานอะยังไงหลานใส่อะไร หลานใส ่แย ้แล้วเดี๋ยวใครตั้งให้เฮ้ยจ้าไม่เอาพอแล้ว คุณพุ่มมีจำนวนหนึ่งแหละที่ไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกัน มืออีบ้าอีบอพวกนี้อะไรมาพุ่มมาแยกมาตรงน ี้เพราะว่าตอนนี้นอกจากจ้าจะลงพอดแคสต์ใน iPhone นะคะคน Android ก็สามารถที่จะไปโหลดฟังจากแอปพลิเคชัน SoundCloud ได้แล้วจ้าเอาลง YouTube ด้วยนะ เอาไป YouTube ด้วยเหรอ ใช่ ยอดวิวล่ะ ยอดวิวก็ต่ำๆแต่ก็คือมีคนดูอ่ะรวมๆแล้วพอดแคสต์หนึ่งของแจ๊ดรวม YouTube รวมทุกที่แล้วอ่ะก็น่าจะประมาณ 1,000 กว่า 2,000 คนที่ฟังแจ๊ดก็ว่าไม่น้อยนะ ก็ดี แต่ว่าเอามานั่งฟังพร้อมกัน 1,000 คนนี่แบบเต็มถนนนะจ๊ะ อ๋อ เราต้องคิดแบบ ห่างไปอีก ที่ 1 แต่ช่วงนี้แจ๊ดก็มีความเป็นที่1มากมายนะคุณปุ้ม ใช่เดี๋ยวได้เล่าไม่ได้ แจ้เล่าไม่ได้ถึงความที่หนึ่งตรงนั้นแต่แจ้สามารถที่จะพูดถึงความฟุ้งฟริ้งความต่างๆได้ความที่หนึ่งเล่าไม่ได้ ไม่ได ้ดาวหลงฟ้าผู้ผาสีมาก สวยมาก คือความฟุ้งฟริ้งเลยเน า ะ ใช่แต่ว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้กลับมาเรื่องนี้กันนิดนึงนะวันนั้นวันที่ข่าวที่คนไทยช็อกกันทั้งประเทศเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันแปลกมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ย1อาทิตย์มากใช่ไห ม จะใส่แต่ชุดดำทั้งอาทิตย์เลย มีทรายหรือว่าม ีทรายแล้วเจ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องใส่แต่ชุดดำจนเจ้าโมโหตัวเองแม่บ้านที่มาทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยบอกว่าโอ้ใส่ชุดดำใส่ชุดดำแล้ว ชาวพาร์ทเหรอ ชาวพาร์ ท เออก็ซาชิดาแล้วเหรอดาทั้งตัวเลย ไปอีก จนเราก็นึกโมโหขึ้นมาว่าล้างไม่ดีมึงเปลี่ยนสีอื่นสิ เออ เราก็ฝืนตัวเอง ล้างต่างๆ เราฝืนตัวเองว่าแบบจะใส่สีแล้วมันไม่ฟิลอ่ะ จ๊แต่ตอนนี้แจ๊เหมือนคนที่หัวร้านแล้วเอาผมมาปิดข้างหน้า เหมือนโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ เหมือนอะไรนะสีฟ้าอะไรนะ อะไรสีฟ้า ลุงอะไรนะสีเทาสีฟ้าอะไรปะชื่ออะไรนะละเอียด สีเทาลุงส ี เทา ไม่ใช่อีกคนนึงอ่ะที่แกร้านตรงนี้แล้วแกเอาผมจากฝั่งนี้มาปิดอ่ะที่แสดงหนังเรื่องหน้าปรกอ่ะ ไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าโดนัลด์ทรัมป ์ ในตอนน ี้ทำในตอนนี้ใช่ไหม ทรัมป์ เอามาปิดเหรอ ฮะ ทรัมป์เอามาปิดเหรอ ใช ่ทำไมทรัมป์ไม่ไปวีว่าล่ะ ไทยอินวีว่าเฮเซนเตอร์เพิ่ม ไม่ใช่คือไม่แต่เมืองนอกอ่ะหรือว่าม ีเขาก็รวยขนาดนั้น หรือว่ายังไงมึงจะรีบอลทุกวันก็ได้นะคือแปะเช้าปิดเย็นแปะเย็นปิดเช้าคือแบบแปะนั่น แปะเช้าปิดเย็นแปะเย็นแปะเช้าปิดเย็นแปะเย็นเราพูดถึงสกิลนิดนึงสิว่ามันมีสกิลอะไรบ้าง อันนี้สกิลนี้ค่ะ คุณผู้ฟังอาจจะเคยฟังคลิปนี้แล้วที่เป็นคลิปผู้หญิงบอกเป็นคลิปผู้หญิงพูดถึงสกิลต่างๆที่นางสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า บูปจ็อบแฮนด์จ็อบโบจ็อบ โบจ็อบไมแอนคัมไมแอนแล้วแบบเฟซแบ บแม่หันไปทางไมสิเขาไม่ได้ยินแม่ลองสิว่าแม่มีสกิลอะไรบ้างหนึ่งสองสั้น ว่าไม่ได้จริงๆอ่ะว่าลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยคือตอนนั้นก็ต้องนั่งฝึกนะฝึกจำว่าแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอความสามารถของมึงอ่ะ ไม่แต่ว่า ไอ้ฟังไอ้เฟซฟังไอ้เฟซกับไอ้ไอ้เข้ามาคืออะไรอ่ะทำไมทำได้อ่ะแล้วทุกอย่างที่แบบคุณเคยดูอ่ะในฟีดของ Facebook อ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะคุณปุ้มขามันจะมีแบบว่ากะเนาะ วันศุกร์นี้มาทําอะไร วันศุกร์ยังไม่มีซีเควนซ์อ่ะ แจ้งนัดไปสัมภาษณ์คำปากกาไป ป่ะไป Voice TV โหต่างๆเก๋จังเลยอ่ะเนาะคำพาเน า ะ แล้วตอนจสรพจะไม่ให้ไปนะ เอาอื้อที่1แต่ตามสบายเลยต่างๆอีกนึกว่าไปนั่งเป็นหมูลลิตาคักขาหน้าหลังอยู่นั่นน่ะแจ้ไม่เคยรู้สึกหรอว่าแจ้เวลาเขาคุยกับแจ้เหมือนเป็นแบบลลิตาปัญญาภาพคุณพุ่มคงงงว่าอีนี่อะไรกันน่ะ งงมาก มีแต่โพสต์ลับคือนางเล่าไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนเลยนะเดี๋ยว จะกลับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้เองว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็มาออกในพอดแคสต์นี่แหละ ถูกต้องแต่นางพูดไม่ได้ไงตอนจะพอน่ะพอโดนอ่ะนะก็เป็นว่าตามนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามเอาแล้วกันว่าคนที่นางจะไปสัมอ่ะ คือใครที่ไม่ใช่คำกา ที่ไม่ใช่คำกาที่มาไปด้วยไม่ได้น่ะที่ต้องไปนั่งเป็นหมิวแล้วเล่นลลิตาปัญโยภาคน่ะมีความอ่ะกันจริงมากน่ะแต่มาเข้าใจแหละว่าที่หนึ่งที่หนึ่งมันก็ต้องเจอกันที่หนึ่งแหละแจ้แต่วันนั้นแจ้ต้องใส่ไอ้นี่ไปนะที่หัวไอ้โป้งอ่ะหัวไอ้โป้งดูนิ้วก้อยก็ใส่ตรงไหนนิ้วชี ้ นิ้วชี้เปล่าจบเลย อาจารย์แจ้นะ อาจารย์แจ้ไม่มีภาพลืมไปไม่มีภาพโทษทีคุณพุ่มขากำลังทำแบบว่ามีสาธิตต่างๆแต่ปรากฏว่าภาพไม่มีมีแต่เสียงลืมไปค่ะ ใช่นะ คะก็เอาแอคเซสซอรีไปใส่นิ้วโป้งนางต่างๆไม่ได้จบแจ็คเก็ต คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าจะขอโทษแล้วกันสำหรับพอดแคสต์นี้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องเลย เออแต่ว่าเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆนะเจ๊นะจะมีเรื่องราวดีๆนะ จะมีเรื่องราวดีๆก็อยากให้รอกันคือเราตอนนี้เอาจริงเราไม่รู้ว่า The Face จะเริ่มเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยจะต้องแอร์ไปแล้วเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะ ใช่ไงแต่ว่ามันก ็แต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแอร์ได้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ The Face จะออนแอร์เมื่อไหร่เราก็ยังไม่ทราบแต่ว่า The Face มาเมื่อไหร่รีแคปมาเมื่อนั้น แต่จริงๆแล้วอะรีแคปไปแล้วนะรีแคปไปแล้ว ไปแล้ว แต่ว่าเพราะอันนั้นไม่ออกอากาศเราก็เลยยังต้องพักไว้ก่อน ใช่นะคะดังนั้นอีกก็รอดูก็เขาก็คงทำให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแหละนะคะ ถึงสักพักนึง ใช่ใช่ใช่ เรากลับมาเรื่องราวภาคใต้บ้างไหม ที่ถามไปเที่ยวใต้ดีไปเที่ยวใต้หน่อย ไปดูวัฒนธรรมนอกจากการกินการแบบว่า การเทคแคร ์การเทคแคร์กันต่างๆแต่คนที่น่ารักก็เยอะแจ้มันไม่ใช่มีเฉพาะเบอร์โหดไงเบอร์แบบว่ายุคพวก20 เอาอย่างนี้มากอยู่กรุงเทพเรามากก็เป็นคนใต้สิ่งที่แตกต่างที่สุดที่มาเห็นระหว่างคนกรุงกับคนใต ้มาว่าคือการพูดจาย ังไง การคุยการแบบชวนคุยอ่ะ ยังไง บ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่แบบว่าต้องชวน คุยกันอ่ะใช่ไหมคือแบบว่าเพื่อนบ้านกันอย่างเงี้ยแบบสามระยะ3กิโลรู้จักหมดอย่างเงี้ย เออ บ้านมากจะเป็นอะไรที่แบบว่าคนบ้านนับไปเลยนะรัศมีแบบ3กิโลอย่างเงี้ยต้องรู้จักกัน มันเป็นไม่ใช่เรื่องของคนใต้กับคนกรุงเทพบอกเป็นเรื่องของคนเมือง อ๋อเหรอ กับเป็นเรื่องของคน แล้วบ้านแจ้รู้จักไหมเอางี้โคราช แจ้เป็นคนเมืองในเมืองโคราชนะโคราชนี่เมืองมากแต่ว่าเราไปอยู่ในแบบออกไปต่างอำเภอนิดนึงน่ะน่ะอันนั้นน่ะแจ้ว่าจะเป็นคล้ายๆมาก คล้ายๆใช่ ไหมคนรู้จักกัน 3กิโลนะแจ้ แต่ว่า3กิโลนี่สมีกว้างมาก กว้างแล้วก็ไปมาหาสู่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราไม่รู้ว่าเราก็ไม่เคยไปอยู่ในแบบว่าชนบทที่อื่นหรือว่าในเมืองที่อื่นไงเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเวลาเขาจะมีแบบว่าเวลาพี่เอกชัยใช่ไหมที่มาบอกว่า เอกชัยสิงห์วี เขาบอกว่าเวลาคนไปกรุงเทพกันอ่ะสวนกันอ่ะรถไฟอ่ะสื่อสารกันรู้เรื่องอ่ะนึกออกปะด้วยการที่การสื่อสารของคนภาคใต้เนี่ยคือเขาสื่อสารกันเร็วแรงอย่างนี้นึกออกเร็ว เหมือนกับรถไฟสวนกันนี่รู้เรื่องเลย รู้เรื่องไปไหนก๊อกอย่างเงี้ย ก๊อกคืออะไร บังก๊อก เอ้าโล ไหนก๊อก รู้เรื่องไหนมากลงไปไหนแล้วแจ๊กก๊อกส ิไหน ก๊อกรถไฟสวนกัน เขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นการสื่อสารของคนใต้จะเป็น แต่ถ้าคนเชียงใหม่คนเหนือรถไฟสวนกันก็คือรถไฟสวนกัน ก็ใช่เพราะว่ากว่าจะไปนายไปเนอะ ไปนาย เจ้านี่คือตอนนี้กูถึงพิษณุโลกแล้วนะก็จะมั้ยกว่าจะบอกว่า คือนั้นมากเราบอกว่าคนใต้นี่1คุยเร็ว คุยเร็วคือการสื่อสารของเขาไปเร็วมันไม่ใช่แค่เร็วแค่เฉพาะลักษณะของคำพูดนะแต่ว่าการความคิดหรือการเข้าถึงเนี้ยเขาจะเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่แจ้เห็นทักษะที่ม่ามีแล้วแจ้ไม่มีแจ้คือเกิดโคราชแล้วก็เป็นคนเมืองอ่ะตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นในท้องทุ่งอะไรต่างๆ ไม ่ มีความมาจ้อแจ้หรอ ไม่อะจ้อแจ้สิ่งที่แจ้เห็นก็คือว่าม่าเป็นคนเข้าคนเก่งมากทุกเพศทุกวัย เหรอ ไม่ว่าจะเป็นใครต้องรักม่า แม้กระทั่ง เล่าได้ไหม เราได้ ใน ไม่มีใครฟังแจ้อยู่แล้ว คุณผู้ฟังอยากจะให้ฟังเรื่องม่าเรื่องนี ้ นิดหนึ่ง นิดเดียวนะ เพราะว่าคือครอบครัวของแฟนม่ายังไม่ทราบว่าโอเคน้องเขาคบกับม่าอะไรต่างๆแล้วทีนี้ทราบแล้ว1คนคือคุณแม่ คือจริงๆแล้วอ่ะจะว่าไม่ทราบเลยทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่ว่าคนที่ไม่อยากให้ทราบที่สุดเนี่ยก็คือคุณพ ่อ เพราะคุณพ่อหนึ่งอ่ะเป็นเอางี้แม่ไม่ใช่คนใต ้ ที่พอแม่ไม่ใช่คนใต้เห็นป่ะอ๋อสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือวัฒนธรรมที่แบบว่าที่แบบผู้ชายเป็นใหญ่อ่ะ อ ันนี้ก็มาจากใต้นะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่า ที่อื่นก็เป็น เอาเหรอก็คือแบบความทนงความศักดิ์ศรีความต่างๆอะไรพวกนี้คือมากมายเนอะป่ะเพราะฉะนั้นคือบ้านของแฟนเนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เงี้ยการที่มีลูกเป็นเกย์การที่ลูกมีแฟนเป็นเกย์เน ี่ ย รับไม่ได้แ ต่แม่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ก็ใช่มีความอยากให้ลูกอ่ะมีครอบครัวก็ใช่แต่เขารักลูกปรากฏว่าแฟนมากก็เลยเลือกที่จะบอกถามว่าวันที่เขารู้เขาก็เสียใจแหละร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องยอมรับแต่คนหนึ่งที่ไม่ได้เลยคือพ่อรู้ไม่ได้เลยเห็นทงมุกจกในทีวีเนี่ยคือสั่งปิดนะทวีน่ะ เบอร์นั้นเลย เบอร์เกลียดสุดอ่ะ ทีนี้น้องโตขึ้นมาน้องต้องอึดอัดมาก เลยใช่ไหมพอมันอึดอัดแบบนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานไงคือเราเองเนี่ยเราบอกได้ทุกคนแล้วแฟนเราเนี่ยรู้จักทุกคนในชีวิตเรารู้จักพ่อรู้จักคือถ้าแม่อยู่ยังอยู่เนี่ยก็รู้จักไปแล้วนะแต่ว่าแม่เสียไปแล้วปรากฏว่าเขารู้จักทุกอย่างที่เป็นเราแต่เราอ่ะไม่สามารถเข้าถึงในโหมดครอบครัวเขาได้เลย เพราะตัวเขาเองเขาก็อยู่กับครอบครัวของเรา ของเรา จากกับทุกคน ซึ่งถามว่าเขาแฮปปี้ที่เป็นแบบนั้นนะแต่เราเองกลับมองเห็นบางอย่างที่รู้สึกว่าคือเขาไม่มีความสุข เพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่สามารถจะเปิดกับคนที่เขารักมากคือครอบครัวของเขา ใช่แต่พอแม่รับรู้คนนึงอ่ะมันก็สบายใจขึ้นเอาใช่ไหมทีนี้มันเหตุ ครึ่งหนึ่ง แต่ถามว่าเรามีความต้องการมากกว่านั้นไหมครับเอาใจจริงๆก็อยากแต่ถ้าให้เลือกได้สำหรับความสบายใจที่มันเกิดขึ้นในลอง เทอม แล้ วเนี่ย เอาที่สบายใจไม่จำเป็นต้องมารับรู้หรอกนึกออกใช่ปะแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแม่ขึ้นมากรุงเทพแล้วแม่ก็สมัยคือ แฟนเนี่ยบอกแม่มาได้ประมาณสักครึ่งปีแล้วเขารู้มาครึ่งปีว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าถามว่าจะอยากมาเจอเราไหมก็คงไม่นึกออกปะหรือ เพราะรู้ไหมเพราะตัวแม่เองอ่ะถ้ารู้ปุ๊บอ่ะก็ต้องไปอึดอัดอีกก ับพ่อไปอึดอัดแล้วถามว่าตัวเองรักลูกไหมตัวเองอยากเข้าใจลูกไหมตัวเองเข้าใจคือแบกรับทุกอย่างคือมันเป็นคนกลางอ่ะลูกก็รักถ้าไม่ทำแบบนี้ลูกก็จะไม่มีความสุขในขณะที่พอทำให้ลูกมีความสุขไปขัดแย้งกับความเป็นพ่ออีกพ่อไม่มีความสุขพ่อแล้วตัวเองก็อึดอัดพ่อก็รู้ไม่ได้ตัวเองก็แบบไม่รู้จะไปทางไหน นี่แปลว่ายังไม่ได้ฟังพอดแคสต์เลี้ยงลูกนอกบ้านของแจ ้งั้นแม่แนะนำให้มาฟังพอดแคสต์ของแจ้ก่อนนะทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยวันที่เขาตัดสินใจจะแบบมาเจอมาครั้งแรกอ่ะคือเขาอาจจะต้องมาซื้อมาค้ำประกันอะไรบางอย่างธุรกรรมทางการเงินเขาก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเนี่ยตอนแรกอ่ะพ่ออยากมาด้วยพ่ออยากมาด้วยเขาก็ตกใจแบบไม่ฉันไม่อยากให้เธอมาแต่ก็ใช่ปะ กลัว เออแต่พ่อเนี่ยอารมณ์แบบว่าอ่ะไปเดี๋ยวไปอยู่คอนโดน้องกันคิดว่าน้องอยู่คอนโดแต่แม่รู้แล้วว่าไม่ใช่แม่ก็ไม่อยากให้มาบอกแล้วก็โทรมาหาแฟนบอกว่าไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะพ่ออ่ะรบเร้าที่จะมาด้วยไม่อยากให้พ่อมา คือการทุกวิถีทาง การทุกวิถีทางไม่อยากให้มาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้มันเป็นจังหวะของชีวิตหรือยังไงนะไปพูดที่ท่าไหนก็ไม่รู้ว่าอนุญาตให้มาคนเดียวได้ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเขาเลยอ่ะว่าเขาจะไปหรือที่พ่อยอมให้ไปอ่ะเพราะก็จะนอย แม่ก็สับขาหลอกเบอร์สุด แหละเบอร์สุดแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยเอาจริงนะคือพ่อเพิ่งป่วยเป็นมะเร็งใช่ป่ะแล้วเขาก็เหมือนอยากให้แม่ดูแลเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยว่าแล้วเขาไม่อยากอยู่คนเดียวแต่แม่คืออยากจะมากับเพียวแค่คนเดียวมาหาน้องแค่คนเดียว เข้าใจ ปรากฏว่าเขาก็ตัดสินใจมาแล้วก็มาอยู่บ้านมาเป็นวันแรกที่แม่ของผู้ชายเข้าบ้านแล้วความเขาเรียกอะไรวะถามว่าเราตื่นเต้นไหมเราตื่นเต้นมากนะแจ้คือเรามีความรู้สึกว่าทำไมกูต้องตื่นเต้นกับแม่ชาวบ้านด้วยวะในเมื่อชีวิตตัวเองอะ แต่เขาเป็นแม่ของคนที่เธอรักที่สุดในชีวิต มันตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตเราอะทำไมเราไม่เคยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเหมือนเอางี้สมัยก่อนเราตัดสินใจจะบอกพี่น้องมันไม่ได้ตื่นเต้นมันคือความอะไรวะความกล้ากับความไม่กล้าแค่นั้นเองแต่นี่มันตื่นเต้นมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็เข้ามาในบ้านเราสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะแบบเหมือนกับยังไม่ได้เปิดใจอ่ะยังไม่ได้เปิดใจที่จะแบบว่าอันนี้นะนี่คือลูกอีกคนนึงอย่างเงี้ยแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวจนเริ่มดีขึ้นจนเริ่มพูดจากันมากขึ้นปรากฏว่าน้องก็จะไปส่งที่บ้านก็เลยคุยกันว่าเออเดี๋ยวเขาขอไปส่งเขาก็เอาก็ไปสิแต่ตอนแรกอาจจะยังไม่รู้ว่ามeaning ของแฟนจะพาเราไปด้วยนึกออกป่ะซึ่งเขาก็รู้สึกอึดอัดอ่ะพอเขารู้ว่าเราจะต้องไปใช่มั้ยแต่ถามว่าอยากให้ไปมั้ยก็อยากให้ไปเพราะว่า คือท้ายที่สุดสรุป มาได้ไปแล้วไอ้ที่มาได้ไปเนี่ยมันดีงามกว่าสิ่งที่เราคิดก็คือว่าหน้าวันก่อนได้ไปเนี่ยแม่เป็นคนพูดว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องคิดหรอกนะว่าแบบบอกเราอ่ะว่าไม่ต้องอยากจะเจอพ่อนะ อย่าไปคิดหวังว่าจะเจอเพราะมันอาจจะไม่สวยงาม มันไม่สวยงามเหมือนเจอแม่นะอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วเธอคิดป่ะเธอรู้ป่ะสุดท้ายแล้วฉันไปนอนที่นั่นไปพูดคุยไปแสดงความเป็นเด็กที่เรียนรามกับแม่มาด้วยกันแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมสถาบันตรงนั้นแล้วก็วันที่ป่ะเปิดประตูก็ไปแล้วก็บอกว่าเจอหน้าเขาแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าพ่อสวัสดีครับ กำมือ นี่มันเป็นบอสเดี๋ยว มือเบอร์แมน คือการแต่มันไปอัตโนมัตินะคือแม่ก็กลับไปเป็นแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่านี่คือ เดี๋ยวเจ๊ต้องถ่ายรูปประกอบเดี๋ยวมาเพราะว่าเจ๊จะเอารูปเนี้ยไปลงเป็นหัวเรื่องวันนี้แป๊บหนึ่งมามือพนมหลวงๆได้แล้วมา ก็สวัสดีครับ แค่นี้ทีนี้พ่อก็คิดว่าเราแมน จริงพ่อคิดว่าเราเป็น เด็กดีๆคนนึง เป็นเด็กดีๆคนนึงที่แบบว่ามาช่วยผัดเปลี่ยน ขับรถเราเบอร์ไหนที่เขาดีกับเราเบอร์ไหนวัน เบอร์ทำกับข้าวให้เบอร ์เอาน้ำให้ล้างมือ เอาน้ำเอาใส่ใบชาใส่ต่าง ๆเพราะมันเป็นอาหารซีฟู้ด นี่ไงมาแล้วไงสา เดี๋ยวลองคุยกับสาคุณผู้ฟังก่อนสิเร็ว ๆให้หอครับในตัวกลับบ้านยังกินอะไรหรือยัง อ๋อตากินก่อนนะเขากำลังจะกลับยังครับก็จริงๆยังไม่หิวแล้วอ่ะครับผมกินอะไรอ่ะเซเว่นเนี่ยเซเว่นเนี่ยนะ กับ งับผม งับ งับนะยุบยุบยุบยุบมันงับ คุยกับแล้วเหรอไม่ครับ เตยไปอี ก็อยากให้โชว์แหละ ไม่ใช่แล้วประเด็น อย่าง น ี ้มาไม่เคยรับสายเขาแบบที่ต้องให้ใครมานั่งฟังแบบนี้แจ้ มานี่มันอะไรนี่มันพอดแคสต์แจ้ไม่มีคนฟังหรอก เฮ้ยแต่แล้วฉันเขินน่ะแล้วคือถามว่าเขินมากไหมคือไม่เขินหรอกเพราะเป็นแจ้ใช่ป่ะ ใช ่แต่อ่ะเขาไม่ได้เขินหรอกแต่ว่าต้องทำจริงๆใช่ไหม กล้องแคนนอน M32 เท่านั้นเอง ก็แจก็ไม่ได้ไรมากหรอกอ ย่าหาว่าแจใช้ของแพง อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะต่างๆนี่แหละนะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องราวที่แบบเราต่างมีความสุขกันมากอ่ะกับการได้ไปครั้งนี้อ่ะ ค่ะยินดีกับคุณมาก ขอบคุณมากมาย ทุกครั้งที่มาเจอกันเราก็จะต้องมีเรื่องที่มาอัปเดตในชีวิตต่าง แต่มือเมื่อกี้อ่ะคือแบบเบอร์ไหนเหรอที่ต้องประกบแบบคุณรู้ไหมว่าแบบว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยากนะเอาจริงอ่ะเราไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าแบบเราต้องกลับไปเป็นผู้ชายไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกว่าความเคยชินที่เราแบบปิดไว้กับตู้ฮู้กับเพื่อนสาวต่างๆอะไรอย่างเง ี ้ยแล้ววันนึงที่เราไม่ได้แบบ คุยแล้ว ไม่วีดแล้วแล้วเราต้องวีดไม่ได้วีดไม่ได้แล้วเราต้องไปไหว้คนคนหนึ่งโดยที ่ไ หว้สวยไม่ได้มือต้องประกบแบบเหมือนกับคนแก่ที่กำลังสวดมนต์แล้วก็เพลียเต็มทีกับการแบบนิ้วงอๆแล้วก็แบบ แล้วก็ห้ามสวมประทับพอดี ไม่ได้ไม่ได้แล้วก ็นิ้วขัดนิ้ว ขึ้นมาตรงจมูกแล้วบอกว่าพ่อดีครับทุกคนที่เข้ามาในบ้านกวดดีแบบนี้ทุกคนน่ะญาติโกติกาจนพ่อต้อง จนพ่อเชื่อใจแบบแทบจะอยากจะให้ได้เป็นเขยเลยอ่ะ จริง ถ้ามีลูกสาวเนี่ยมาหากูไปแล้ว เพราะว่า เอ้ยเพื่อนเราอ่ะมีแฟนยังอ่ะ ภาษาใต้สิ เพื่อนน้องเปียวมีแฟนยัง เออ ติดต่อให้ยิ่งกลางบ้านดิตรงนั้นพอเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นไปคุยการเมืองกันบ้างล่ะไปแล่งการเมืองเราก็ต้องแล่งว่าโครงสร้างบ้านเขาบัตรทำได้กี่แต่ได้เศร้ามันกี่แมทคุดลุ่มแต่คุยต่างๆความแมนความเป็นคอนสตรัคชั่นความต่างๆต้องบ้าเจ๊ขุดเรื่องที่มันเป็นผู้ชายเตะบอลใช่ไหมแจ้ต่างๆแต่ถามว่าต้องขุดไหมไม่มามีสกิลพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เข้ากับทุกคนมาพูดได้ทุกเรื่อง เออ ซึ่งตรงนี้แหละทำให้มาเนี่ยได้เป็น ที่หนึ่ง เป็น marketing director ของพยา ซอพยาน ะคะ ต่างๆ พยาเป็นยังไงไหนเล่าเรื่องแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรพยาที่มาทำงานอยู่ตอนน ี้อ๋อตอนนี ้เริ่มมาได้ 2-3 เดือนแล้วเน า ะ 3เดือนแล้วก็คือว่าแบรนด์พยาเป็นแบรนด์กระเป๋าเป็นหนังจริงๆก็ไม่ใช่เอ็กโซติกนะแต่ว่ามันมีหลายสกินแต่ว่าหลักๆที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นหนังที่นำเข้าจากอิตาลีเอาอักเซสซอรีเนี่ย from Italy แต่ว่า maker by คนไทย โดยคุณจิรยงอนุมานราชทนก็คือเป็นชื่อพี่แต้วนะพี่แต้วก็คือเขาเป็นคนใช้แบรนด์เน มทำไมอนุมานราชทนล่ะ อ๋อคืออ ย่าหาว่างั้น อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วพี่เต้าก็อยากใช้คำว่าพญาเพราะว่ามันเป็นควีนบีเป็นนางพญาเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์กอบกับเป็นหลานเจ้าพญา พญาอะไร อนุมานราชทน จบ จบ ผู้ฟังคานและทั้งหมดนี้ก็คือปอนพอดแคสต์ในวันนี้ขอบคุณคุณมากค่ะ สวัสดี มาหวัดดีแนนสิ คุณผู้ชมสวัสดีครับ ติดตามแจ้กลับมาเดี๋ยวมาในบอลพอดแคสต์อีกวันไหนมาแวะมาเยี่ยมแจ้อีกแล้วก็อัดอีก ได้ เพราะว่าทุกครั้งมาเราก็จะอย่างเงี้ยคุยเชื่อไหมว่าคลิปที่คุยกับมาคลิปที่แล้วเป็นคลิปยอดนิยม เอาเน า ะ แจ ้ก็พูดคุยแหละมาแจ้แร ่เหนือริวจิต เหนือริวจิตไปอีก เหนือริวจิตแล้วก็สูสีกับเจสซี ่เอาเจสซี่ก็น่าฟังเจสซี่ก็น่าฟัง นะคะอ่ะผู้ฟังคะติดตามได้บอลพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น on iTunes หรือว่าใน YouTube ก็จะค่อยๆไปอัพจะช้าคนอื่นหน่อย iTunes เอ้ย YouTube นะ iTunes อัพวันนี้ก็ได้ทำวันนี้อ่ะไปแล้วค่ะ